Wniesiono zatem jego głowę na półmisku, dano dziewczynie, a ona zaniosła ją matce. Następnie przyszli uczniowie Jana, zabrali jego ciało, pogrzebali je i o wszystkim donieśli Jezusowi. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nim, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą: miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wydajcie im jeść. Oni na to: nie mamy nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziąć te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach, a gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił, odwagi przymówił: to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli tutaj jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, wszedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali: jesteś Synem Boga. Po przybiciu do brzegu znaleźli się w pobliżu Genezaret. Mieszkańcy tego obszaru rozpoznali Jezusa i o Jego przybyciu powiadomili całą okolicę. Ludzie więc sprowadzili do Niego wszystkich, którym coś dolegało. Prosili, by mogli dotknąć choć rąbku Jego szaty, i ci wszyscy, którzy dotknęli, doświadczyli uzdrowienia. A więc mamy tutaj rozdział pełen cudownych wydarzeń, ale początek jest taki inny. Na początku mamy historię o Janie Chrzcicielu w związku z cudami, które Jezus czynił. Herod, o dziwo, zobaczcie, słysząc o Jezusie, mówi: to jest Jan Chrzciciel, który powstał z martwych i teraz przejawia się w nim taka moc. Jak myślicie, skąd taki wniosek Heroda? Po pierwsze w ogóle, że wierzy, że ktoś może powstać z martwych, nie? Po takim ścięciu głowy. Czyli tutaj nie mówimy o jakimś tam przypadku, tak jak niektórzy tam, wiecie, spekulują, że Pan Jezus tam nie do końca umarł, że tam włożyli do grobu jeszcze pół martwego. Tutaj głowa obcięta, nie ma szans, nie? Sorry, to znał przekazy żydowskie, po prostu Stary Testament, od tych wszystkich faryzeuszów pewnie. No, możliwe, chociaż niekoniecznie nawet. Herod nie był Żydem, on był Edomitą, więc raczej tam się za bardzo nie kumplował z faryzeuszami. Oni raczej go nienawidzili, uważali go za nieczystego. To nie wiem. On się tam starał przypodobać Żydom, bo wiadomo, jako namiestnik no, zależało mu na jakichś dobrych stosunkach. Mógł znać, ja nie mówię, że nie. Tego nie wiem, po prostu trudno powiedzieć. Być może słyszał, ale też poganie wierzyli w różne cudowne rzeczy. To nie jest tak, że poganie nie wierzyli w jakieś cudowne wydarzenia typu zmartwychwstanie. W ich legendach czy w jakichś tam religijnych podaniach też były zmartwychwstania. Więc tutaj poganie też wierzyli w takim religijnym sensie, na ile poważnie traktowali te swoje legendy, czy właśnie religijne historie, trudno powiedzieć, pewnie różnie, jak to i dzisiaj. Natomiast takie też wieści były tam. Nie? Natomiast tutaj mamy do czynienia, Herod wiemy, że wcześniej spotykał się z Janem, prawda? Lubiał go słuchać, czytam. Nawet wręcz bał się, jak słyszał, co ja mu mówię. Ogarniał go lęk. Więc Herod szanował Jana, słuchał go. No to dalej mamy część tej historii, co tam wcześniej miało miejsce. Uważał go, czytamy. Lud uważał go za proroka, a on się bał ludu. Więc to go powstrzymywało przed podjęciem jakichś radykalnych środków. Ale w innym miejscu czytamy, że Herod słuchał Jana. I że bał się. Kiedy Jan mu tam już wcześniej mówił o sprawiedliwości, a potem jeszcze jak w więzieniu siedział, to dodatkowo Herod czytał, że lubiał go nawet słuchać. No to widocznie przez właśnie Jana poznał Słowo Boże. Na pewno jakiś przekaz tej prawdy miał. Poza tym uważał Jana za sprawiedliwego. I tutaj pod namową, jak widzimy, Herodiady ściął mu głowę, ale chyba musiało go sumienie dręczyć. Musiało go to tam, że zabił sprawiedliwego człowieka, zabił Bożego człowieka. I jak słyszę o tych cudach, to pierwsza myśl, wydaje się, przynajmniej taka konkluzja jego głośna, poczytamy, że stwierdził to wobec swoich dworzan. Chociaż trochę dziwne, bo nie słyszymy o cudach Jana, prawda? Dokładnie. I też no, wątpię, żeby on mu opowiadał o jakichś cudach. Więc skąd nagle, że chyba, że ta po zmartwychwstaniu się jest jeszcze poziom wyżej, nie? Zależy w co wierzył. No tak, Jezus był poziom wyżej, bo dostał nowe ciało. No, tylko Herod, trudno powiedzieć, ile z tego wszystkiego wiedział. W każdym razie no, widzimy, że To myślę, że to jest o tyle ważne, że możemy patrzeć na tego Heroda w taki sposób, no, jakiś bezbożnik, cudzołożnik, żyje z żoną swojego brata, zabija Jana. I może nam się wydawać, że tego pokroju ludzie nie mają sumienia, nie mają jakichś tam głębszych przemyśleń, nie mają jakichś głębszych duchowych refleksji. Być może są też tacy, nie wiem, może są tacy, którzy tak głęboko się stoczyli, że sumienie mają całkiem zatwardzone, ale wygląda na to, że chyba tak do końca nie jest, że jednak to sumienie, które Bóg nam dał, gdzieś tam... On zagłuszył sumienie, bo bardziej mu zależało na opinii ludzi niż na podpowiedzi sumienia, więc bez wiary właśnie, a nie wierzyli tak naprawdę, bo jakby wierzył, to by nawet nie dał takiej przysięgi, że cokolwiek uczynisz ci tam, może by mu to dało do myślenia. Bo jest napisane, że nie przysięgajcie, chociaż to nie wiem, czy jest w Starym Testamencie, ale w Nowym na pewno, żebyśmy nie przysięgali, bo nie wiemy, co naprawdę będzie jutro, także jeżeli coś przysięgniemy, że zrobimy coś za tydzień, na jutro umrzemy, to nie wypełnimy przysięgi, więc kłamiemy. Jest taka historia w Starym Testamencie o takiej pochodnym ślubie Jefty, ale raczej mało wątpliwe, że jest to wątpliwe, że on akurat nie tą historię znał. Dla nas bardziej, kiedy połączymy te rzeczy, to na pewno jest to przestroga przed takim pochodnym ślubowaniem czegokolwiek, czy jakimiś takimi właśnie rzeczami, które Herod tutaj zrobił. Natomiast jakby myśląc o samym Herodzie i właśnie tym, co Herod reprezentuje, to ja powiem szczerze, w tej historii widzę taką nadzieję na Boży ratunek dla takich złych ludzi jak Herod, takich właśnie grzeszników strasznych jak on, gdzie jednak wydaje się, to sumienie tam w nim nadal się odzywało. Chociażby to, że chodził do Jana wcześniej i z nim rozmawiał i go chętnie słuchał, to już mi pokazuje na jakieś tam właśnie w nim wewnętrzne rzeczy, które się działy. Co prawda nie uwierzył mu, nie czytamy o pokucie Heroda, nie ma tam jakiegoś opamiętania w jego życiu i wydaje się, że umiera niestety jako człowiek dalej grzeszny, więc nie wydaje się, żeby się nawrócił. Niemniej jednak no, był człowiekiem, którego Bóg mówił, którego Bóg pociągał ku sobie, którego w jakiś sposób ta Boża łaska działała w jego życiu. I tutaj myślę, no, jest dla nas taka, myślę, zachęta też, żeby nie patrzeć na żadnego człowieka jako na takiego, którego się nie da sięgnąć, który jest poza zasięgiem Bożej łaski, Bożego działania, tylko żebyśmy naprawdę świadczyli wszystkim, chociaż nawet nieraz tak jak tutaj Herod na początku się obruszał i jak tam Jan mówił o tym cudzołóstwie, no to się wściekał na niego i tutaj zamknął go z tego powodu w więzieniu, ale to nie znaczy, że go to nie, tam nie ruszało. Ale jego porządliwość go zgubiła. No, niestety, no, grzech tutaj zwyciężył, wydaje się, w jego życiu. Teraz też nas porządliwości gubią, nie? Że niby tutaj on miał sumienie, słuchał tego Jana, tak, ale ta porządliwość była większa od tego jego sumienia jakby, nie? No, że już nie patrzył, co Jan mówił i już zagłuszył jakby sumienie tą swoją porządliwością. I tak patrzy się nawet na Stary Testament, to z reguły większość rzeczy, większość upadków jest właśnie z porządliwości, nie? Że w Starym Testamencie 10 przykazań było łatwo przestrzegać prawie wszystkich, ale tej ostatniej nie. Nie mogli, no, ciężko im było. I tutaj widać też, że właśnie ta porządliwość, że niby tego Jana ustawał, szanował i że go słuchał, tak, jako sprawiedliwego, ale ta porządliwość, nie, go zgubiła właśnie, nie? I to jest taka, to jest taka nauka, nie? Właśnie, że no, że później poszedł w tą porządliwość, ale później jakby żałował, nie? Że dało się po prostu ponieść tej porządliwości, nie? Że przez tą namowę po prostu dał się skusić i ciężko mu chyba było już później z tym żyć nawet, nie? Że dał się zwieść, nie? Że takiego człowieka po prostu jakby sprawiedliwego zabił. No, sprawiedliwego zabił, nie? I tak często właśnie, bo ja tak zawsze przykładam na życie nasze, nie? To wszystko, co jest w Słowie Bożym, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, jak to jest tutaj z nami też, nie? Że te porządliwości, to wszystko to nas zgubi, nie? Że dlatego no, trzeba bardzo tutaj jednak trzymać się tej sprawiedliwości Bożej i nie dać się zwodzić, nie? Żeby właśnie potem nie wchodzić w takie rzeczy w porządliwości, żeby potem żałować, nie? To duch ma rządzić nad ciałem, a nie ciało. No, tak. No, że tutaj już tak Herod tak polubił po tego Jana już może by, tylko że no, niestety nie zapanował nad swoim porządkiem. Że nie zapanował nad porządliwością, tutaj na pewno to jego umiłowanie grzechu i brak prawdziwego grzech, opamiętania. Tak, no. Bo jednak warunkiem wiary i warunkiem Bożego zbawienia jest opamiętanie. Tak, konieczne tak. Jest uznanie. Żeby się w porę opamiętać. Tak. Żeby grzech nad nami nie zapanował, nie? Znaczy grzech panuje nad człowiekiem, który nie jest opamiętany, Żeby skutku nie było, nie? Tak długo jak się nie opamiętamy, to grzech nad nami panuje. No niestety taki jest stan człowieka z natury, że jest pod panowaniem grzechu i jest pod wpływem grzechu aż do jego śmierci duszy. No. Więc tutaj czytamy, że człowiek bez Chrystusa jest martwy duchowo z powodu grzechu. No. Natomiast widzimy te momenty Bożego działania i pociągania człowieka ku sobie, które albo właśnie zaowocują opamiętaniem, albo zaowocują, tak jak tutaj, jakimś smutkiem, jakimś chwilowym poczuciem, no, że zrobiło się coś złego, ale niekoniecznie jest to zbawczy smutek. Niekoniecznie prowadzi to do tego właśnie zbawczego opamiętania. I Biblia też pełna jest przykładów różnych ludzi. Jak Judasz, nie? Też, nie? A mimo to... Judasz, mamy w Starym Testamencie króla Achaba, który swego czasu nawet założył włosiennicę, kiedy przyszedł głód na Samarię. Więc mamy... No, Saul. Saula, no, który też płacze i tam przyznaje się nawet do swoich grzechów, ale nie opamiętuje się z nich. Więc tutaj to jest, myślę, dzisiaj niezwykle ważne w czasach naszych, kiedy często opamiętanie jest utożsamiane z emocjami. Kiedy my dzisiaj myślimy, że jak ktoś uroni łzę, jak ktoś się wzruszy, no to znaczy, że się opamiętał, czy tam nawet wyzna grzechy. Ale tak długo, jak ich nie porzuca, nie odwraca się od nich, nie ma prawdziwego też pragnienia zadośćuczynienia tam, gdzie to jest możliwe, które jest też owocem właśnie prawdziwego opamiętania, to niestety to jest fikcja. To jest tylko jakieś chwilowe, religijne przeżycie, które jest dzisiaj, myślę, no, często nazywane nawróceniem, nazywane opamiętaniem, a niestety Biblia nam pokazuje, że no, chociażby tutaj, na przykładzie tego człowieka, który wydaje się był poruszony w różnych momentach swojego życia, a jednak się nie opamiętał, jednak pozostał w grzechu. Później jest widzimy... smutek, o którym mówisz. Smutek światowy. Smutek Heroda, który myślę, że wyrażał tylko i wyłącznie dlatego, że uświadomił sobie, że nie może się w pełni rozkoszować grzechem, który dawał mu satysfakcję i przyjemność. No, to też, myślę, ważny aspekt. Nie? Później widzimy Heroda, który Piłat, pamiętacie, odsyła Jezusa do Heroda. Więc Herod później ma okazję zobaczyć się z Jezusem. Czytamy, że Herod się ucieszył, jak zobaczył Jezusa, bo bardzo chciał go poznać, bo słyszał o nim, tak? Już później wiedział, że to Jezus. Więc Herod był zainteresowany nim, ale znowu, Jezus nawet z nim nie rozmawiał. Zobaczcie, Jan z nim rozmawiał, Jezus już nawet nie chce rozmawiać z Herodem. To już jest taki moment w życiu Heroda, że Jezus nie ma mu nic do powiedzenia. Jeżeli do tej pory przez słowa Jana się nie nawrócił, to już Jezus po prostu wiedział, że się nic nie zmieni w swoim mówieniu. No, myślę, że my jako ludzie, nie, tak byśmy chyba do ostatniego momentu próbowali go ratować, nie? Raczej no, nie mamy takiej postawy, że ten to już się nie nadaje, że ten już nie będziemy mówić, że ten już... Ale Pan Jezus, który znał serca i który wiedział więcej, tak, serca, który już wiedział, że Herod otrzymał świadectwo i być może właśnie wiedział o tych rzeczach gdzieś w głębi jego serca, że to jest człowiek, no, gdzieś tak zatwardziały. Zna nasze serce, wtedy też znał każdego serce. Wiedział, kto zostanie uzdrowiony, kto nie. Bo wiedział, kto będzie wierzył, kto wierzy, że zostanie uzdrowiony, a kto nie wierzy. Bo pamiętacie, że Pan Jezus z Piłatem rozmawiał. Tak. No? Z Piłatem rozmawiał, a z Herodem już nie chciał rozmawiać. Nic bo Herod może już właśnie usłyszał od Jana Ewangelię i jej nie przyjął, odrzucił łaskę po prostu. Nie? No, to jest ciekawe. Nie? No. Tutaj by trzeba było to prześledzić może dokładniej. Ten żywot Heroda. Słyszał, a nie przyjął. Ale mnie się też często zdarza, że ludzie, jak proszę Ewangelię, tak, nie przyjmują, nie usłyszą, ale nie przyjmą łaski, nie? No, i idą dalej w grze, dalej brną i nie chcą po prostu. No Jezus to pokazał może nam, że no, żebyśmy nie tracili czasu na kogoś, kto już usłyszał, nie chce, i nie uwierzył. Tak, tak. Żebyśmy... Tak, nie pociągnęła no, też. No, ważne, ale... Nie przekreślać, bo oni usłyszeli. Nie, no modlić się, usłyszeli. Bo przecież Jezus nikogo na siłę nie mówił. Nie, cały nie czas wiemy, on głosił. No, głosił i szedł tak dalej, nie? Zostawić, a kto chciał pójść za Jezusem, to poszedł. My mamy głosić słowo, no, a jeżeli Bóg zadziała, to zadziała, jak nie mówimy. Tak, zostawić to Bogu. Tak, modlić się możemy. No. Bo Bo to jest też kwestia tego, że po prostu może przez naszą jakby taką uparcie w tym narzucanie tej Ewangelii, tej osobie, która nie chce uwierzyć, my w pewnym momencie możemy wejść na taki, tak. w taki moment, że on zacznie wręcz nie znosić tego, tak, tak. bo będzie przypadek. Ścianę tak. robił jeszcze większą, jeszcze bo my go jakby nagabujemy tą naszą Ewangelię, tak. a on jeszcze większy mur robi, bo czuje się napastowany. O, tak, no. można to. Tak może być. Tutaj Jezus wiedział, że nie zmieni nic jego słowa wobec Heroda, bo wiedział, że wystarczająco został, że tak powiem, mu objawione słowo i tak dalej. Bo dał nam Bóg prawo wyboru, nie jest wolna też jest wola, chyba, że mamy głosić, a już działanie zostawić Jezusowi. My nie mamy decydować, komu głosimy. Mamy głosić wszystkim, ale nie nachalnie, bo Jezus też nie zmuszał nikogo, nie nagabywał. To ludzie przychodzili do Niego go słuchać. Nie On chodził do ludzi, żeby i ściągał za rękaw, chodź, posłuchaj tutaj Ewangelii. Tak, on głosi, kto chciał, to szedł za nim, nie? Nie chciał, żeby na siłę ktoś go kochał, nie? Ja też nie mamy głosić, nie mamy wybierać, bo my nie wiemy, do kogo trafi Słowo Boże. Do najgorszego, tak jak mówiłeś, prawda? Do najgorszego człowieka. Nie mamy osądzać ludzi, że o, ten to jest taki beznadziejny. Nie, on to nie posłucha. Nawet nic nie wspominam, bo szkoda czasu. Nie, nie możemy tej decyzji podjąć. Komu? Musimy wszystkim. A, chwała Panu. Witam. Żeby decydować, komu głosić. Tam jest jedno i tam jest jedno. Zaspało? Zawiało? Puk. Są dwa krzesła. Jest jeden. Paweł, są dwa krzesła. Co, Paweł? No, Pawła to się przesunie. No. Gorące herbatki wam wlać? Ewangelii Marka w szóstym rozdziale jest 10 werset i mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, a stamtąd wyjdziecie, jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, wstrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. No, ewidentnie, czyli to potwierdza. No, jest jakiś tutaj, że rzeczywiście, no nie na siłę, tak? Nie aż tak... Ale ja sama widzę tak w życiu, nie? Na co dzień, jak się to na siłę, nawet do mojego syna tam coś powiem, bo on jest nienawrócony. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza 14 rozdziale. Już widzę, że on, mama, nie mów, ja przestaję po prostu, bo nie na siłę, nie? Po prostu coś tam... Coś tam po jednym słówku, coś tego, ale widzę, jak on nie chce, to ja zmieniam temat, bo to nie ma sensu, bo mogłabym go zrazić, nie? No, bo muszę rozumieć to, że jestem nienawróconym, że on tego nie rozumie, nie? Że ja też kiedyś nie rozumiałam i dopóki Duch Święty go nie dotknie, dopóki Bóg go nie dotknie, nie da mu tej łaski, to on tego i tak nie przyjmie, nie? Także jak ktoś nie chce, to na siłę nie należy mu jakąś krzywdę zrobić. On może się wręcz odwrócić, nie? To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że jak widzimy człowieka, który biegnie do przepaści, no to będziemy ostrzegać, będziemy mówić uważaj, no tak, zginiesz. Tak, ale do pewnego też momentu nie właśnie. Mówię, że nie? mamy teraz komuś na siłę coś wtłaczać. Ja też mówię mojemu synowi. Nie? Poczekaj, Krzysiu, bo niech Paweł skończymy. No. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy... Raczej tutaj myślę, że w tym potrzeba bardziej takiego prowadzenia przez Ducha Świętego, niż jakiejś zasady. Mamy przykład apostoła Pawła, który w pewnym momencie widzi, jak Żydzi zaczynają się sprzeciwiać i bluźnić i mówi do nich, krew wasza na wasze głowy, odtąd idziemy, będziemy głosić poganom. Więc przychodzi, są sytuacje, w których musimy to rozpoznać przez Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że Paweł przestał głosić Żydom. widzimy później w liście do Rzymian, pisze, że to jest pragnienie jego serca, żeby oni się opamiętali. To jest modlitwa Pawła. I widzimy Pawła, kiedy gdzieś tam przychodzi, to w pierwszej kolejności wali do synagogi. Więc to nie jest tak, że tak, ale on się... Ale żeby nie mylić, my nie mówimy o jakiejś społeczności, tak jak ty mówisz, o Żydach. Paweł do tych konkretnych Żydów, którzy nie chcieli przyjąć, a usłyszeli. O tych konkretnych. A reszcie Żydów, którzy nie słyszeli, to normalnie, oczywiście, tak, w każdym mieście. Myślę, że to też nie oznacza, że Paweł już widział któregokolwiek z nich, to już postawił kreskę na Amen. Postawił na nich krzyżyk, nie. Przestał się o nich modlić i mówić. Nie. Jakby tutaj chodzi o pewną taką równowagę. Widzimy z jednej strony w Biblii i też w naszym doświadczeniu, że są ludzie, którzy latami się potrafią opierać, tak. A w którymś momencie ta kropelka przeważy i się nawracają. I ja pamiętam, jak ja się nawróciłem, to miałem takich dwóch kolegów swoich, Jacek i Robert Kulas, moi najbliżsi kumple. I do Jacka od razu poszedłem, żeby się z nim podzielić tym, co się wydarzyło w moim życiu. Ale o Robercie nawet pomyślałem, mówiłem, to taka kanalia, on się nigdy nie nawróci. I ja mu w ogóle nie mówiłem. I Jacek jak się nawrócił, Jacek się nawrócił rzeczywiście, ale on też mówi, Robertowi nie ma co mówić, to on po prostu jest skończony dranie. No i nie mówiliśmy mu. I on się też nawrócił, widząc zmianę w naszym życiu. On się też nawrócił. Także to była dla nas taka lekcja na samym początku, żeby nie oceniać. Nie skazywałem. Nie skreślać. Bo ten po prostu jest taką właśnie kanalią, takim draniem. Tutaj widzimy w tym Herodzie niestety, no szkoda, że Herod się nie nawrócił, bo dalej było. Byśmy się cieszyli, gdyby się taki człowiek nawrócił. Niestety nie widzimy, żeby się nawrócił. I tak jak widzimy, Pan Jezus już nie ma mu nic do powiedzenia, więc pewnie są sytuacje, kiedy to nasze milczenie też coś mówi. To nie jest tak, że właśnie jesteśmy sędziami, nie? Czasami możemy do kogoś nie mówić, bo właśnie już mówiliśmy, już żeśmy powiedzieli, teraz nie chcemy ciągłych przepychanek, nie chcemy ciągłych kłótni. Jak widzimy, że ktoś właśnie reaguje w taki sposób, no, który nie prowadzi do jakiegoś tutaj poznania Boga, no to wtedy faktycznie lepiej w ciszy, w modlitwie czekać na Boże działanie. Jest też słowo, nie rzucajcie pereł przed wieprze, tak? Żeby czasami tej świętości tak niepotrzebnie nie rozdawać tam wszędzie na boki bez świadomości, że ktoś to po prostu podeszcze niepotrzebnie. Nawiązując do naszej rozmowy wspólnej tutaj każdego tak słucha, mam takie sprzed ostatnich dwóch tygodni takie podobne doświadczenie. Zgodzę się właśnie też trochę z Krysią, która mówi, że za wszelką cenę, żeby na siłę tego nie robić. I chodzę w pewne miejsce, gdzie jest recepcjonistka, ona czyta sobie książkę, jest to książka o Oświęcimiu. No i tak spotykam się z nią po raz siódmy, po raz ósmy. Oczywiście przechodząc w innym celu, ale zawsze z nią gdzieś tam te dwa zdania zamienię. Dzień dobry, czy to jest fajna książka? I tak już ona czyta 30 stronę, 120 i w końcu skończyła czytać tą książkę. I tak ją mijam już 9 raz i mówię, i widzę, że pani lubi czytać książki. A co pani powie na temat na przykład Biblii? Czy czytała pani kiedyś Biblię? Bo to też jest fajna lektura, nie? Tak. Po kroku chciałbym ją jakby przybliżyć do tematu o Bogu i o Jezusie Chrystusie. I ona powiedziała, czemu nie, jak najbardziej, więc tak trochę przyciągnęłem tą rozmowę i ten temat, zadając jej konkretnie pytanie, czy jest zbawiona. Chciałbym usłyszeć, nie? Czy deklarując, że przeczytała jakby gdzieś tam Ewangelię, czy uwierzyła, czy jest zbawiona. A wiedząc o tym, jeszcze po drodze gdzieś zauważyłem, że spotyka się na przykład tam, akurat w tym momencie zauważyłem, że spotyka się z pewnym mężczyzną, z którym nie ma ślubu i ona mi odpowiedziała, że jest pewna, że jest zbawiona. Nie? Ja mówię, czy by chciała pani jakby tą rozmowę rozwinąć, bo ja mógłbym Pani przedstawić, że jednak czasami robimy jakieś popełniane w życiu błędy nieświadomie i to nas nie prowadzi do zbawienia. Czy na pewno Pani jest zbawiona? Jestem na 200% zbawiona. To może usiądziemy i porozmawiamy. Nie, nie będę z Panem na ten temat rozmawiała. I dała mi pewne takie już mur postawiła, że ja jestem pewna, że jestem zbawiona, pomimo to, że cudzołożę i nie mam ochoty z Panem rozmawiać. To, co Krysia mówi na siłę, już ja jakby odsunąłem się od tego tematu. Jeżeli widzę, że widziałem, że ta kobieta już postawiła stanowczo swoją decyzję i mur i jest pewna swojego zbawienia, jakby nie chce prześledzić pewnych błędów, które popełnia nieświadomie, no to ja już odeszłem od tej rozmowy i mijając już po raz 18 ją, jakby na chwilę obecną nie powracam do tego tematu, ale też zgodzę się z Tobą, że nie chcę być tym sędzią ostatecznym, który ją przekreśla. Myślę, że może za 38 razem, jak znowu będę ją mijał, może powrócę do tego tematu delikatnie, nie? Także coś to ostatnio na ten temat przeżyłem, nie? O czym rozmawiamy. Ciekawe jest też takie postawienie pytania człowiekowi, czy jesteś zbawiony, nie? Co ten człowiek rozumie pod tak, tym pojęciem? Znaczy ja nie mówię, że to by nie było właściwe, tylko tak się trzeba by zastanowić. Ja, czasami, wiecie, posługujemy się pewnymi terminami, które my coś, wydaje nam się, że rozumiemy pod nimi i zakładamy, że wszyscy też tak to rozumieją. Natomiast taki przeciętny rzymski katolik, kiedy słyszy, czy jesteś zbawiony, oczywiście, myślę, że zupełnie o czymś innym myśli, niż my myślimy. Dla niego to jest to coś... Czy Pan Jezus jest w Twoim sercu? Bo czy przyjąłeś Pana Jezusa? No, wiele razy. Co niedzielę po kawałku. Więc co to za pytanie, czy przyjąłeś Pana Jezusa? Więc my musimy też być na tyle... Zawsze trzeba prosić o mądrość Boga. Ja tak, potrzebujemy mądrość, takiej mądrości, żeby mówić no ja językiem, żeby oni rozumieli, o czym my mówimy w ogóle, o co my pytamy. Bo my czasami używamy naszego slangu chrześcijańskiego. Tak, co dla nas jest... I oni totalnie co innego rozumieją, bo nie rozumieją, co nas zbyć, czują się zagrożeni. No tak, i powiem Ci, i wtedy Paweł, nam że to jest... dadzą jakąkolwiek odpowiedź, żeśmy się odczepili po prostu. To jest bardzo ważne, bo... Oni nie wiedzą, o co nam chodzi i oni... Ja jestem tym świeżakiem i mogę tu w 100% potwierdzić to, co mówisz, że na początku nie miałem pojęcia, co dany termin znaczy. Ja musiałem się wszystkiego uczyć. Nie wiedziałem, co to jest łaska, nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę zbawienie. Nie wiedziałem różne słowa, które są w Biblii i je czytałem na początku. Nie miałem pojęcia, co one oznaczają. Dopiero z czasem, jak zacząłem więcej czytać i zacząłem słuchać kazań, i te słowa tak naprawdę zaczęli mi tak naprawdę pastorzy tłumaczyć, wyjaśniać, co dane słowo znaczy tak naprawdę. Łaska, co to jest łaska i zbawienie. I nowonarodzenie. Czy jestem narodzony na nowo? Co to znaczy narodzić się na nowo? W Biblii tak czytam, że to tam ten, ale nie wiedziałem, o co chodzi i jak to rozpoznać, że ja się narodziłem na nowo. W jaki sposób? Tak. To z tego wszystkiego się przez ten czas ja dopiero uczyłem, nie miałem pojęcia. I to jest ciężkie. Jakbym teraz, znaczy się, no wtedy, jeszcze zanim czytałem, jakbym rozmawiał z którymś z Was, to bym nie miał pojęcia, o czym Wy mówicie. Tak. I to właśnie to jest ta mądrość, żeby, to jest bardzo dobre, co mówisz, żeby nas uczulić na to, jak rozmawiać z takimi ludźmi. Trzeba w buty wejść tej drugiej osoby po prostu, nie? Ja pamiętam też, jak trafiłam na taką grupę, jak się nawróciłam i były trzy siostry w Jezusie Chrystusie i one cały czas Pismo Święte, nie? Ja przecież, tak jak mówisz, nie? Ja nie rozumiałam w ogóle, o czym... Ja cały czas dopytywałam, ale wytłumaczcie, ale to, ale tamto. Dla nich to było normalne, tak jak mówisz, Paweł, nie? Że one przeczytały, rozumiały, a ja cały czas pytałam, one mnie w końcu źle potraktowały. Powiedział, że mnie nie lubią, że nie chcą w ogóle mnie na grupie, bo ja cały czas pytam, dociekam. One w ogóle nie umiały się stawić w moje miejsce, nie? Że dla mnie to jest wszystko nowe, że ja pragnę poznawać Boga, ale jak one mi stricte takim językiem biblijnym, tak jak Jezus mówi przy powieściach, żeby rozumieli, tak? Tak i my mamy też mieć tą mądrość, żeby innym głosić, czasami nie z pisma, tylko to samo właśnie powiedzieć w swoich słowach, nie? Właśnie no, zauważyłem to, że ja im więcej takie, czytam, tym bardziej rozmawiam no, nawet już ja w języku ja pisma. Ja tego też doświadczyłam, to było takie straszne doświadczenie, nie? Bo one mnie po prostu sąd nade mną zrobiły, nie? Nie rozumiały, że nie pamiętały, że były w tym samym miejscu, w którym ja jestem, nie? I to była dla mnie też taka nauka, bo ja cały czas to pamiętam i staram się właśnie wracać do tego, jak komuś głoszę, nie? Znaczy głoszę, no czy świadectwo mówię, no jak tam Bóg, jak Duch Święty prowadzi, ale wchodzić w jego buty, rozumieć, że ja byłam też w tym miejscu i ja nie mogę po prostu wziąć Pisma Świętego nie do wszystkich, niektórych tak, niektórych nie. I mówić, bo on tego i tak nie zrozumie, nie? Że muszę powiedzieć w taki sposób, żeby zrozumiał, nie? A bo coś chciał powiedzieć, nie możemy dojść. No tak sobie kiedyś myślałem, że jak mówimy o Jezusie komuś ze świata, też tak pamiętam jeszcze, jaki obraz miałem Jezusa jako katolik, to przecież jest taki popkulturowy Jezus, to jest taki duszek gdzieś tam działający w cieniu Matki Boskiej, taki jakiś strzelający laserami na tym obrazie z dzienniczków tamtej siostry Faustyny. No i teraz jak się idzie do człowieka i mówi, nie wiem, oddaj życie Jezusowi albo coś, no to on rozumie tyle samo, co jakbym powiedział, oddaj życie Bogdanowi albo coś takiego, bo on zupełnie pod tą definicją Jezusa na pewno nie ma pojęcia, co tam się kryje. I gdzieś tam od razu kojarzy to według własnych schematów z jakimiś tam bagatelnymi ideami tego pojęcia. No myślę, że generalnie jak tak napotykamy ludzi ze świata, to myślę, że nie warto od razu gdzieś tam podczas jednej rozmowy przekazać im Ewangelii, bo to jest niemożliwe. No chyba, że Bóg tak będzie chciał, ale to nawet nie musimy nic mówić. Natomiast tak jak osobiście uważam, jak rozmawiam z ludźmi ze świata, to raczej staram się nawiązać relacje, przygotować grunt do rozmów na jakieś poważne tematy, sam coś przekazać z Ewangelii, ale też sam coś odebrać z ich filozofii, z ich schematów, jakie mają, żeby też raz, żeby czuli, że to jest dyskusja, a nie jakieś narzucanie się, to też odebrać coś od nich, jakąś wartość z tej rozmowy. W każdej rozmowie kryje się wartość dla nas. Chociażby, żeby powiedzmy przemyśleć nasze też argumenty, żeby przemyśleć może lepsze na przyszłość rozmowę, jak moglibyśmy to lepiej wyjaśnić, żeby nawet po takiej rozmowie zwycięzcą nie być, nie czuć się, tylko właśnie tym przegranym, żeby w przyszłości móc coś poprawić z tymi argumentami. No i tak to widzę. Właśnie. A propos, ja z tego względu, że jestem młody, tak powiem, nawrócony, ciekawie jak długo będę, to używał tego argumentu. Mam takie obawy odnośnie tego, jak mnie, w jaki sposób głosić Słowo Boże tak, żeby mnie ktoś zrozumiał i żebym się nie ośmieszył w tym, bo często po prostu nie potrafię wyjaśnić jakichś rzeczy, ktoś się o mnie coś zapyta i nie potrafię jakby jeszcze tego ubrać, no nie? I dlatego też mam takie obawy, żeby wszystkim, o wszystkim mówić. Chociaż miałem sytuację, i to już kilka, zwłaszcza na tych dłuższych moich służbach 24-godzinnych, kiedy mam pomocnika na swojej służbie. To są zazwyczaj młodzi ludzie, tacy 20 lat, 25. I miałem kilka razy okazję rozmawiać prawie przez całą służbę z kilkoma z tych pomocników na temat właśnie mojej wiary, znaczy się na temat Biblii, tego jak... do tej pory z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, to większość była taka, że wierzę. Ale jeden, no ja tak praktykuję, tak co niedziela, a inny mówi, że no wierzę, ale no, do kościoła nie chodzę, bo to tam czy księża pedofile i tak dalej. No. Ale też wielu było takich, którzy właśnie święta każde i do komunii i tak dalej, i też z nimi rozmawiałem. I nawet na pielgrzymki chodziła jedna z osób. Więc tutaj właśnie o to chodzi, żebyśmy rozmawiali w taki sposób, żeby upewnić się, że ta osoba wie, o czym mówimy, a my też wiemy, o czym ona mówi. Tak. Bo to dwie strony działa. Tak. Tak jak Paweł mówi, najpierw spróbujmy zrozumieć tego człowieka, gdzie on w ogóle się znajduje, w co on wierzy, gdzie on ma swoją ufność. Czyli na przykład zadając takie pytanie, czy jesteś obmyty w krwi baranka? Najlepsze pytanie, chociaż biblijne. Możemy to Słowo Boże ogłosiliśmy, bo zapytaliśmy go o to, co w Biblii, ale lepiej jakieś poszukać innego pytania, nie? Ale trafiłeś z tym umyciem. Co mi się zdarzyło użyć tego sformułowania człowieka, który w ogóle nawet z katolicyzmem za bardzo. Chcesz oddać życie Jezusowi, to oni większość myśli, że no jak, ja swojego życia nie chcę nikomu oddać, jak chcę jeszcze żyć, tak? Jak, czy mam się zabić, czy co, czy już zrezygnować ze wszystkiego, no tak, co mam, nie? I mają różne oddać takie życie, oni nie rozumieją tacy ludzie, że oddać życie to po prostu razu, poświęcić swoje całe życie, jakie mamy tu na ziemi, dla Jezusa, żeby mówi Tomek, to ty nie mów, żeby głosić Jego słowo, właśnie to jest to. No na pewno trzeba kierować ludzi do Pisma Świętego, bo bez tego to... No tak, to jest podstawa. Nie ma opcji. No za każdym razem. Nie wiem, czy ktoś z nas jest tak wyuczony. Znaczy, ktoś pewnie jest, ale ciężko, żeby wyłożyć całe pismo bez pisma. No to już jedno trzeba nakierować i jakoś zainteresować tę osobę pismem, żeby... No używałem na szczęście też tego, że... Gdy pytamy ludzi o ich wiarę w Boga, kiedy też dzielimy się naszym świadectwem, jak my poznaliśmy Boga, no to jest, myślę, coś takiego raczej przejrzystego, zrozumiałego. Jeżeli, mówię, nie używamy jakiegoś żargonu, tylko normalnego języka, to większość ludzi jest w stanie utożsamić się, kiedy opowiadamy, jacy byliśmy, jak ktoś nam opowiedział o Panu Jezusie i co się zmieniło w naszym życiu. I wtedy ewentualnie właśnie zapytać ich, jakie jest ich poznanie Boga. Jeśli tak jak tutaj mówią, że ktoś jest zbawiony na 200%, czy tam jest pewien, że żyje z Bogiem, to teraz właśnie wtedy go zapytać. To mógłbyś mi powiedzieć o tym właśnie, jak ty poznałeś Boga. Powiedz mi, jak ty żyjesz z Nim, nie? Tak jakby właśnie tutaj, żeby co ci daje pewność, co ten ktoś ma na myśli, mówiąc, że jest zbawiony, prawda? Jak rozumiesz zbawienie? Wytłumacz mi zbawienie, no. Jeżeli ktoś się posłuży jakimś tam terminem tego typu, no to tutaj trzeba też właśnie, tak jak Paweł mówi, nawiązać jakąś lepszą relację, żeby w ogóle mogło dojść do takiej rozmowy, bo z przechodniem takim nieznajomym, no to raczej nikt nam takich rzeczach nie będzie opowiadał. Ale jeśli już jest jakaś już taka platforma poznania jakiegoś, tak jak mówisz, tutaj regularnie widzisz jakąś tam osobę i tam zagadasz nią o książce, o tym, o tamtym i tak normalnie, jak to już przechodzisz na ten temat właśnie Ewangelii, no to teraz tutaj myślę, że dobrze jest poświęcić trochę tego czasu, żeby zrozumieć tą osobę, jej sposób wiary, jej sposób jakiegoś pojmowania Boga, nie? I wtedy gdzieś próbować zadawać właśnie wtedy dalsze pomocnicze pytania, kierując na to, co Pismo Święte mówi. To niekoniecznie używając wersetów, najpierw to ich wysłuchać. Ale to też muszą być te wersety, które są dla takich ludzi, tak? Nie wszystko się nadaje, tak jak tutaj. Są pewne perły, które się nie nadają dla wierszów. No, trzeba z nimi inaczej rozmawiać, żeby oni to byli w stanie w ogóle zrozumieć, o czym my mówimy, nie? Myślę, że do tej relacji, do tej rozmowy, do tej kontynuacji rozmowy o Bogu, nie? Myślę, że jeszcze dojdzie. Na razie ona postawiła ten mur i nie warto się na siłę przepychać przez ten mur i szacunek się ma też do rozmówcy, nie? Jeżeli nie chce rozmawiać, to stawia mu to warto się na chwilę wycofać. A tutaj jeszcze jak słuchałem Tomka i Pawła co do sposobu przekazywania Ewangelii, to niestety nie zgodzę się z wami, z tymi słowami, które żeście wypowiedzieli, że trzeba się jakby przygotować rozmówcę, przygotować podłoże, przygotować siebie i rozmówcę do tego, żeby mu przekazać tę Ewangelię i jakby jeszcze mu wcześniej, jeszcze podesłać najlepiej Biblię. Ja bym tak bardziej Boga nie zaszufladkował w ten sposób, gdyż Bóg naprawdę ma dużo możliwości, duży wachlarz sposobności nawrócenia człowieka. Jakby przytaczając mój przykład, słowa z Biblii ani jednego nie znałem. W cudzysłowie byłem jakimś tam katolikiem. Nikt mnie pod ten grunt nie przygotowywał, a Bogu się udało w ciągu 3 minut i 15 sekund mnie po prostu wyrwać z czegoś i w ten sposób się nawróciłem. Nie? Skoro takie osobiste doświadczenie w swoim życiu przeżyłem, że Biblii nie znałem, a nikt tego gruntu pod Ewangelię nie przygotowywał, był moment, gdzie się z Ewangelią spotkałem i w nią uwierzyłem, więc myślę, że stąd się nie zgadzam, nie? Że... Znaczy to, co on mówił, to chyba nie jest jakąś uniwersalną receptą, ale jest to jakimś takim naszym chyba doświadczeniem też, że w wielu przypadkach ta dotarcie z prawdą Ewangelii do człowieka jest rzadkością, że w 3 minuty i 15 sekund się to uda. Z większością ludzi raczej to się nie uda w tak krótkim czasie. To nie znaczy, że Bóg nie czyni cudów i jest w stanie nawet wkrótce dotrzeć do kogoś. Natomiast widzimy, że w naszym religijnym środowisku... Droga do Boga każdego jest inna. Tak. Często potrzebujemy takiego w ogóle... Ludzie nie chcą słuchać kogoś przede wszystkim, kogo nie znają. Bo taka jest mentalność ludzi ja w tym kraju. Ja świadectwo chyba nawet pana tego pastora Guńki, jak opowiadał, że modlił się o swojego jakoś przyjaciela przez 20 lat i w końcu po 20 latach się nawrócił. To nie znaczy, że wszyscy tyle wymagają czasu, ale... Ty widzisz 3,5 minuty, a ten 20 lat. Gdyby mi na przykład... Także każdy ma inną drogę. Gdyby mi ktoś tam taki nieznajomy mówił Ewangelię, nie wiem, jak bym zareagował, ale przez to, że właśnie osoba, która mi głosiła, ja ją troszkę poznałem, i zbudowaliśmy jakąś relację i w niej też zobaczyłem jakąś rzeczywistość tego, o czym mówiła, to sprawiło, że w ogóle chciałem tego słuchać. I gdyby to był inny człowiek, to bym od razu w swoim katolickim myśleniu, no to sekciarz, to bzdura. W ogóle bym nie był tym zainteresowany, bo miałem swoją koncepcję własnej sprawiedliwości i religijności. I w moim przypadku to właśnie przygotowanie gruntu i takie świadectwo życia też tej osoby i spokojne tłumaczenie mi różnych rzeczy w końcu zaowocowało. Gdzieś tam jeszcze innymi ludźmi Bóg się posłużył, nie tylko tą jedną osobą, ale jakby też później z własnego doświadczenia też widziałem, że mieliśmy takie przypadki, że gdzieś tam w pociągu z kimś się rozmawiało i Bóg nagle poruszał serce i coś natychmiast się działo. I tutaj Bóg czyni cuda i być może już wcześniej też nad tą osobą Bóg pracował, tego nie wiemy. Natomiast myślę, że to, co tutaj Paweł mówi, jest ważne, żebyśmy też tacy nie byli, właśnie, że teraz w 3 minuty przedstawimy wszystko i albo przyjmujesz, albo nie. Do widzenia. No, swoją już miałeś tutaj okazję. Myślę, że generalnie... Nikt nie da tutaj nam odpowiedzi, jeśli chodzi o jakieś zasady nawracania ludzi, bo świadkowie mają podręczniki, wszystko, mechanizmy i oni już idealnie wiedzą, co jak robić, żeby człowieka tam, ale to zmanipulować po prostu. I my na pewno tak nie chcemy robić. Na pewno złotą zasadą to może być to, żebyśmy byli na pewno i żebyśmy byli naturalni, prawdziwi, życzliwi, kulturalni, żebyśmy chcieli też wysłuchać tą osobę, żebyśmy rzeczywiście, żeby zależało nam na tej osobie szczerze. Myślę, że to jest coś, czym powinniśmy się kierować i na pewno też, żeby to zrozumienie było już ostateczne, że tak powiem, że, nie takie, że on teraz, powiedzmy, ta osoba przekona się, o, przyjdzie do zboru i tak dalej, a tak naprawdę może w sercu zupełnie nic nie rozumie, czy w umyśle, tylko żebyśmy jednak zmierzali z naszą gdzieś tam w troską taką powinniśmy się kierować, żeby ta osoba poznała Chrystusa, Jezusa. A i też chciałem powiedzieć, żebyśmy nie oceniali nikogo, nawet jeśli ktoś wydaje się być ze świata i tak dalej, że my jesteśmy lepsi od niego, albo że mamy lepszą relację z nim, z Bogiem. Bo też różnie to bywa, możemy być zaskoczeni, że ludzie, którzy zupełnie pozorni gdzieś tam ze świata, mogą mieć lepszą relację z Bogiem. Mogą być w takim punkcie życia, mieli takie doświadczenia, a nie inne, że akurat jeszcze może nie chodzą do zboru i tak dalej, ale może ta relacja z Bogiem jest rzeczywiście prawdziwa, żywa. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić. No też, nie wiem, jeśli ktoś bez ślubu żyje, no to Adam i Ewa ślubu nie mieli, a Bóg nazywa ich małżeństwem. Nie. W złym kierunku poszedłeś, Paweł. Nie. Ja bym chciał jakby do tej dyskusji dodać, myślę, coś, co też jest jakimś takim bardzo praktycznym. I mając dwie sytuacje. Jedna taka, że leżysz w szpitalu z kimś na sali i macie czas, tak? Możecie sobie spokojnie rozmawiać i potencjalnie tych godzin na rozmowę jest dużo. No mówię, no różne są sytuacje, ale tak teoretycznie wydaje się, że poleżymy jeszcze tu ze 2-3 dni i sobie porozmawiamy. To ta rozmowa będzie wyglądać inaczej niż jak wchodzisz do taksówki, wiesz, że będziesz jechał 7 minut, no to nie będziesz zaczynał powolutku, jak żółw, tylko, że tak powiem, z grubej rury, tak? Terapia szokowa. I tak jak mówisz, no, ty to tak akurat powiedziałeś, przyjmij, nie przyjmij, tak? Ale tu rzeczywiście coś takiego, no masz okazję, nie spotkasz się z tym człowiekiem już nigdy więcej możliwe, to mówisz tylko Ewangelię. Jest grzech, jest zbawienie, no, najprostsze sprawy. Chociaż czasami absolutnie nie negując tego, jeśli jesteśmy w stanie to zrobić, to zróbmy to. Natomiast czasami wystarczy jakiś impuls we właściwym kierunku. Właśnie słuchałem takiej historii takiego brata, który tam jechał kiedyś z pewnym dorożkarzem, który klął jak szewc, tam po prostu nie umiał zdania powiedzieć, żeby na coś nie przeklnąć. I bił te konie tym batem i ten brat tak siedział, a ten ciągle coś tam na wszystko bluźnił, przeklinał, wszystko po prostu był taki jakiś nabuzowany, ten dorożkarz. No i ten brat jak tutaj w ogóle, jak tu rozmawiać z takim człowiekiem, z takim, no. I w końcu takim niepewnym, nieśmiałym głosem mówi, ja bardzo się o Pana obawiam, Panie dorożkarzu. A on mówi, co ty się obawiasz? Przecież jedziemy, nic się nie stanie. Jesteśmy na dobrej drodze, ja tutaj dobrze kieruję tymi koni. A on, nie, panie dorożkarzu, ja się pana bardzo obawiam, bo pan, jakby pan trafił do nieba, to tam nie miałby pan na co przeklinać. I nie miałby pan koni tam do bicia, bo tam nie będzie rzeczy, na które będzie można przeklinać. A pan chyba nie potrafi nic zrobić bez przeklinania. I ten dorożkarz do niego, co to za głupoty? I koniec rozmowy. Koniec rozmowy. Już do końca drogi dorożkarz zamknął się, przestał przeklinać, ale się już nie odzywał. I po 20 latach ten brat, ktoś go tam woła, że tam jakiś człowiek umiera i cię prosi, żebyś przyszedł. I on, ten brat idzie do niego, a to ten dorożkarz. On go nie rozpoznał. A ten dorożkarz mówi, pan mnie nie rozpoznał, ja pana pamiętam. Mówi. Pamiętam, jak jechaliśmy do szkoły i pan powiedział i mówi, to mnie dawało spokoju. Ja nie mogłem mówić spać potem, że faktycznie, że jak ja bym trafił do nieba, to ja bym tam nie umiał się zachować. I mówi, to mi nie dawało spokoju. I zacząłem wołać do Boga, że czy ja faktycznie mogę, czy ja w ogóle się nadaję do nieba, co ze mną jest. Nie? I się chłop nawrócił rzeczywiście. Na tym łożu śmierci chciał tamtemu powiedzieć, podziękować, że mu coś takiego powiedział. Nie? Więc czasami my byśmy chcieli, tak wiecie, od razu wszystko, ale czasami jest, żebyśmy dobrze trafili w dobre miejsce, w dobry punkt problemu danego człowieka, miejsca, gdzie ten człowiek jest. Właśnie takie wsłuchanie się, myślę, w głos Ducha Świętego i przyjrzenie się człowiekowi, gdzie on jest i żeby dotknąć właściwego miejsca. To jest, myślę, coś, czego się po prostu nie da nauczyć na szkoleniach ewangelizacyjnych. To jest coś, co chyba wynika z naszej wrażliwości na głos Ducha Świętego, z tego, gdzie my jesteśmy tak naprawdę i na ile my jesteśmy świadkami Jezusa. Zauważcie, że Pan Jezus nie wydaje się, że miał jakąś jedną metodę. Do jednego mówi, sprzedaj wszystko i chodź za mną. A do drugiego po prostu dotyka go w swojej łasce i uzdrawia go i mówi ci, i powiedz wszystkim, co ci Bóg uczynił. Nie? Albo do tej właśnie kobiety idź i nie grzesz więcej. Nie? Więc w różny sposób Pan Jezus też działa i dotyka. I myślę, że też chce, żebyśmy my byli tacy wrażliwi na to, z kim rozmawiamy. Jaki jest problem tego człowieka? Gdzie ten człowiek jest? Coś, co można dotknąć, co tego człowieka gdzieś porusza, albo co będzie prawdziwego. Tak jak tutaj ten brat dotknął prawdziwego problemu tego człowieka, że po prostu klął non-stop i nie umiał nic zdania powiedzieć bez tego. I w tym momencie zwrócił mu tylko uwagę na coś, wskazując na niego w taki może nietypowy sposób i Bóg się tym posłużył. Więc myślę, że tutaj też jest dla nas sztuka, żebyśmy rozmawiając z ludźmi umieli się odnieść do tego, o czym oni mówią, gdzie oni są. Żebyśmy tutaj szukali takiego też Bożego prowadzenia. Nie? I jak damy radę powiedzieć całą Ewangelię, to super, nie? Ale nie zawsze się to udaje. I chyba nie zawsze jest to, mówię, jeśli to na siłę będziemy znowu próbowali robić, że teraz mamy, tak jak tutaj Adam mówi, te 10 minut, czy tam 15, i teraz za wszelką cenę musimy powiedzieć całą Ewangelię, to może to wyjść sztucznie w wielu przypadkach. I tak to nie będzie w ogóle pasowało. Natomiast jeżeli powiemy jedno, dwa zdania, gdzieś tam powiemy, że kim my jesteśmy być może, albo właśnie gdzieś na coś zwrócimy uwagę, albo zachęcimy do Biblii, albo różne rzeczy mogą być, do których Duch Święty nas pobudzi. Nie? Więc tutaj też taka wrażliwość nasza na to prowadzenie przez Ducha, nie? W tych różnych sytuacjach. No i bardzo ważne to, co Paweł mówił, jak bardzo nam zależy na tych ludziach. To jest ta podstawa. Czy będziemy to robić, czy nie będziemy, czy w ogóle się za to powinniśmy. Jak nie zależy, to lepiej w ogóle rozmawiać z nimi na ten temat. Mówię, że Boga nie można ograniczać. Tak jak Bóg chciał na różne sposoby, przez ludzi, i trzeba po prostu z miłością po prostu ludziom, tak jak Duch Święty prowadzi, głosić. Nie? Ja miałam często takie przypadki, że po prostu rano się modlę o prowadzenie Ducha Świętego, o napełnienie Duchem Świętym i po prostu idę i Duch Święty mnie prowadzi i ja czuję, że ja mam temu człowiekowi powiedzieć. I czasami jest tak, że przez cały tydzień normalnie chodzę i tylko po prostu tak żyję życiem Jezusa Chrystusa, staram się i nikomu nie głoszę. Jest tak, że po prostu czuję, że mam iść i powiedzieć tej osobie i ona słucha mnie. Ja jestem szczęśliwa, bo wiem, że to Bóg działa, nie przeze mnie właśnie, bo Bóg nas używa, tak? I On nas używa nie kiedy my chcemy, tylko kiedy On chce nas użyć, nie? I często jest tak, że jak my chcemy coś zrobić po swojemu, to nic z tego nie będzie. Ale jak Bóg chce nas poprowadzić do tego człowieka, żebyśmy poszli i powiedzieli, tak, to wtedy się stanie, nie? Jak z tym drzewem wydaje owoc w swoim czasie. Tak, no. Ja tylko właśnie doświadczam, tak jakby zrozumiałam to i tylko się tak... No jestem po prostu szczęśliwa z tego, że to wiem, nie? No. I tak to jest takie naprawdę cudowne, piękne, nie? Że ja nie muszę, jestem wolna w Jezusie Chrystusie, że ja nie muszę nic na siłę, tylko po prostu słuchać się w głos Ducha Świętego i jak idę, wiem, że i wtedy godzinami to z tą osobą można rozmawiać, nie? I po prostu człowiek jest, ja jestem też taka szczęśliwa z tego powodu, nie? No tak. Czasami tak jak, albo godzinami, tak jak, albo dwa słowa wystarczą, tak? I ta osoba jest cała po prostu w skowronkach i daje się wtedy w Biblię, tak? I to są takie rzeczy, że no nie ma piękniejszego przeżycia i cudowniejszego, jak właśnie Duch Święty prowadzi i się idzie, się widzi, że ta osoba chce. A jak nie chce, to znaczy, że to jest z mojej głowy, z mojej cielesności, że ja chciałam coś na siłę, nie? Takie mam zrozumienie, tak to... Może w tej chwili ja bym tutaj... Takie doświadczenie, nie? Że jak to nie jest może w tym momencie, tego, to... w tym momencie nie przyjmuję, a przyjdzie taki okres, że tak, sobie przypomni. Tak, a może być tak, jak mówisz się... właśnie Tomek, tak. Nie, że głosimy i ta osoba nic nie powie, że nie, po prostu nie skarci nic. Opóźniony ale... zapłon. Tak, tak, ale tak jak Paweł mówiła, że to może gdzieś tam zaprocentować w jakimś tam czasie sobie w jakimś momencie krytycznym, czy no nie wiadomo, przypomni, tak? I może zawołać do Boga, nie? Także dlatego, tak jak tu powiedziałeś, że Boga nie można ograniczać, czy po prostu wierzyć, kochać i... prosić o prowadzenie. I, no, właśnie tak sobie... zrobiłeś początek, a potem druga osoba stanie na drodze tego... Tak, drogi. Bo... My jesteśmy siewcami, a Bóg daje wzrost. Tak, no. Mamy siać Słowo Boże, a już On ma się o wzrost martwić. Jeżeli jakieś ziarno jest przeznaczone na żyzną glebę, to wpadnie na żyzną glebę i będzie rosło. Dzięki Bogu. No to jest takie wielkie szczęście, wtedy wielka radość. Nie? Ale tak, jak ktoś słucha z zaangażowaniem i rozmawia z Tobą, pyta, zadaje pytania. Właśnie jak miałem przykład z tymi moimi dyżurnymi, to kilku z nich zadawało, rozmawiało, interesowało się. Jeden to był tak niecierpliwy, dobra, ja idę na obiad, jak wrócimy, to będziemy dalej rozmawiać. Ja się cieszyłem, ale miałem obowiązki też w ramach służby i też musiałem jechać na jakąś kontrolę, jakiś ten, no ale... Ale już zasiałeś. Generalnie myślę, że na tej naszej drodze ewangelizacyjnej jakby bardziej się chodziło o to, żeby się skupiać nie nad tym, czy właśnie znajdziemy się czy w tej taksówce przez 7 minut, czy w szpitalu 3 dni. Bardziej, żeby nie rozważać, jaką teraz użyć bramkę, czy to będzie bramka numer 1, czy to będzie bramka numer 3, tylko po prostu na ile Duch Święty pozwala i na ile czujemy, że ten słuchać. Czas właśnie możemy wykorzystać, to przekazać tą Ewangelię na tyle, ile... Modlić się o prowadzenie i o mądrość. No. Bo jak zaczniemy rozważać, aha, w taksówce użyję bramkę numer 3, a w szpitalu bramkę numer 1, to bardziej nam zajmie dużo czasu rozważanie, jaką bramkę wybrać, zanim przekażemy Ewangelię, nie? Bo to zaczniemy się wahać, tak? No różne cuda się wtedy dzieją, złe rzeczy, nie? No. Jak to jest z Ducha Świętego, to człowiek idzie, mówi i Danusia, powiedz ty, jak ty głosisz Ewangelię? Jakie masz doświadczenia w tym temacie? Chciałam podnieść palce powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Ewangelię, ja wam w taki sposób. Spotkałam takiego jednego pijaczka, nie? I ja zaczęłam z nim rozmawiać. On na początku tak się bronił mnie i później mówi, ej tak, idę do nieba. A ja pytam się jego, czy jesteś 100% pewny, że idziesz do nieba? Tak, jestem 100% pewny. A ja mówię, a jak staniesz przed Bogiem, co powiesz? Mówi, wie pani, ja nie jestem pewny. Mówi, nie jestem pewny, coś czuję, że nie. Ja mówię, widzi pan, nie trzeba mówić, czy jestem 100% pewny, nie? No i później on mówi, wie pan, ja teraz się spieszę. No to myślę, koniec. Po jakimś czasie upiekłam chlebuś, taki mały chlebuś, miałam do kogoś to zanieść, nie? No i idę tym chlebusiem, patrzę, jestem pijaczek. Ja mówię, no, witam pana, nie? A on mówi, pani, ja się tak źle czuję. Ja się tak źle czuję, wiecie pan, to grzech pana tak wiecie, nie? Ale wie pan co, ja wiem, że pan jest głodny, masz pan chlebuś świeżo pieczony. I on podziękował za ten chlebuś, nie? Później po jakimś czasie spotykam go, a on mówi, pani, powiedz mi pani, czym pani jest, nie? O kim pani to mówi? I ja mu zaczęłam mówić o Chrystusie, o całej miłości, jako Bóg miłość posłał na ziemię. Co ta miłość dla mnie uczyniła? I mówię, wie pan co, ja mam też takim pijakiem jak pan. Nie? I zaczęłam mu opowiadać świadectwo. I on mówi, pani, ja bym tak chciał przestać pić, ale ja nie mogę, ona jest mocniejsza. I ja mówię, wie pan co, ja panu coś powiem. Nie ma takiej rzeczy, którą by Jezus nie rozwiązał. On jest ponad to wszystkim. On jest mocny pana uwolnić. ale w pana sercu musi powstać to prawdziwe pragnienie zawołania. Nie takie, że o połowicie, że pan widzi mnie, że teraz pan popis zrobi przy mnie. Nie, szczere zawołanie. I powiem wam, że po jakimś czasie już go nie widziałam. Już go nie widziałam, tego człowieka. Ale to mi się zaczęło od mojej sąsiadki. Jak zmieniłam to mieszkanie na to mniejsze, mieszkałam, nie? To sąsiadka spod szóstki, taka była ciekawa, kto to się tam wprowadził, nie? Kto to się wprowadził, trzeba się zainteresować. No i dobrze, i zaczęło się od kratki. Ja mówię, wiecie, to kratka taka brudna. Mówi, no, że miała barwę, jak mu się wymalowało. I ona to chwyciła. I ona to chwyciła, że tą kratkę trzeba pomalować. I przy tym mogłam im ewangelizować, kim jestem, dlaczego tu mieszkam, nie? I później mówiłam im, że jestem córką króla królów, nie? I ona mówi, ale to piękne u siebie. I ja mówię, tak, ale pani też może to mieć, nie? No i tak się zaczęła od rozmowy, nie? I później ona zaczęła Słowo Boże chciała, dała mi Biblię, zaczęła czytać Biblię, przychodziła, pytała się, mówi, a powiedz mi świadectwo, pan przeszły na ty przeszły. Ja jej powiedziałam moje całe świadectwo, nie? I ona mówi, ale to jest takie piękne, mówi, ale ja tego nie będę się pojąć, nie? I ja mówię, przyjdzie czas, powoli przyjdzie czas. No i tak się zaczynał, trochę będzie chodził głębiej, dalej, ja się dalej modlę. I mój czas się zakończył już jej ewangelizowanie. Teraz ona ma Słowo Boże, nie czyta Słowo Boże i tu Święty niech jej dalej prowadzi, nie? I tą sprawę zostawiłam. No i któregoś dnia przyjechali do mnie spod Warszawy taka mama z córką i wnukiem. I później jak oni byli u mnie ten czas, i później jak oni wyjeżdżali, właśnie ona wtedy szła i mówi tak, tak, tak, mówi, tak, przytulajcie się, mówi, to jest Boża Niewiasta, mówi, tak, tak, to Boża Niewiasta. No i ja mówię, Boże, chwała Ci za to, że wiedzą o tym, bo to Ty jesteś widoczny, nie ja, Ty, nie? Pierwszy na pierwszym miejscu Jezus, nie ja. No i powiem wam, że dzięki Bogu. Teraz powiem wam też takie krótkie świadectwo, to jest piękne. Myśmy z Małgosią rozmawiały o tym właśnie, jak Ty, Adaś, wspomniałeś, nie? Jeśli to mimo ducha pokoju trzęsie się ten krok, nie? I te, nie rozsypujcie te pery przed wieprze. Myśmy z Małgosią właśnie rozmawiały o tym trzęsieniu tego prochu, jeśli tam nie ma pokoju Bożego. I taka radość mnie tu garnęła, spojrzałam na Małgosię i myśmy już wiedziały, o co chodzi, nie? No i powiem wam teraz takie spotkanie z Małgosią. To było Boże prowadzenie, naprawdę, Boże prowadzenie. I Pawełek wtedy zadzwonił do mnie, myśmy rozmawiali, nie? I u mnie jest mieszkanie, naprawdę jest dużo mieszkania. I powiem wam, że ja zacząłem się modlić do Boga, nie? I mówię, Panie Boże, jeśli to jest od Ciebie, mówię, ta niewiasta, nie? No to Ty ją przyprowadzisz, mówię, nie? I powiem wam, myśmy się wtedy umówiły z Małgosią, ja do Małgosi zadzwoniłam, myśmy się umówiły do mnie z Małgosią. I Małgosia postanowiła, że będzie jechać wcześniej, wtorek. Ja się ucieszę, mówię, to dla mnie lepiej, bo przynajmniej poznam ją. Nie? No i teraz to, idziemy spotkanie, ona mówi, że będzie we wtorek koło 20, nie? Pierwsza wersja. 18 coś. No. I ja mówię, Małgosiu, poznasz mi po warkoczu. Mówi, warkoczu. To był mój znak, nie? Dobrze, przyjechał pociąg, o czasie przyjechał pociąg, nie? Ja tak stanęłam, odsłoniłam warkocze. Mówi, będziesz, to będzie widzieć, nie? Patrzę, idzie jakaś niewiasta, ale ja jeszcze nie byłam pewna, nie? Idzie niewiasta i macha. A, to jest Małgosia. Ona mówi, ja Cię poznałam po tym warkoczu. I ja mówię, Boże działanie jest naprawdę piękne, Boże działanie. I ja mówię, dziękuję Bogu, że Bóg dał tą Małgosię i dużo rozmawiamy. Nie ma innego tematu, jak o objawieniu miłości, o Słowie Bożym. Nie? I ten czas tak pięknie Duch Święty nas prowadzi. I ja jestem tak wdzięczna Bogu, ja mówię, zostań u nas już na zawsze. No. I zobaczymy, jak Bóg dalej będzie prowadził tą sprawę. Może więc Małgosiu parę słów właśnie, jak poznałaś Pana Jezusa, bo w sumie jesteś pierwszy raz między nami, to na pewno tutaj i będzie to okazja właśnie zobaczyć, jak Pan Bóg też no, w Twoim życiu zadziałał. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. W zasadzie powiem może dzisiaj krócej, bo moje świadectwo jest dosyć długie. To może w niedzielę poprosicie na dłuższe. Dzisiaj dobrze, krótszą wersję, tak. A w niedzielę... W sumie to jak się zaczęło, tak, tak. Pan mnie dotknął chyba w krótszym czasie niż 3 minuty. Jest to możliwe. Natomiast w moim odczuciu miałam wrażenie, że czas się zatrzymał, a stało się to w ten sposób, że to była przedostatnia katecheza, którą prowadziłam w przedszkolu w grupie 5-latków. I to był kwiecień 2018 rok. I w momencie, kiedy otwierałam książkę na ilustracji, prawdopodobnie to był chyba Franciszek z Asyżu, słyszę w swoim sercu taki łagodny, ale stanowczy głos: nauczasz nieprawdę. I wszystko się zatrzymało po prostu. Nie wiem, ile to trwało, nie wiem, jak wyglądałam na twarzy, w każdym bądź razie jak się ocknęłam, to dzieci były takie, znaczy były te same oczywiście, ale jakby nic nie zauważyło. Natomiast było to dla mnie tak głębokie przeżycie, że byłam jeszcze na jednej półgodzinnej katechezie, bo to były dzieci też 5-letnie. I wychodząc już ze szkoły, czułam po prostu też w ciele, że drżę, że po prostu, że rozpoczęło się coś, czego już nikt nie zatrzyma, na pewno nie ja. I tak jak wróciłam do domu, to już nie miałam ochoty ani zjeść obiadu, tylko odszukałam szybko Pismo Święte z edycji Pawła i Świętego Pawła, tak to jest nazwane, takie grube, wydane w 2016 roku. Wtedy się pierwszy raz to wydanie pojawiło i zaczęłam po prostu je przeglądać i tak po prostu siedzę i tak je przeglądam i wiem, że dzisiaj tego nie zdążę przeczytać i po prostu i taki żal, że tyle czasu straciłam, że studia teologiczne, na studiach teologicznych katolickich nie ma Pisma Świętego, tam jest coś innego. Tam są książki profesorów, którzy po prostu swoje teologie wykładają, różne teologie o różnym charakterze, od maryjnej po jakąś społeczną, przeróżne. W każdym bądź razie tego pisma jest, no może ktoś tam wspomni, tak, o jakiejś przypowieści, bądź o tym, żeby poprzeć dogmat odnośnie czyśćca czy Marii, ale to nie chcę w to wchodzić. I tak się po prostu zaczęła moja droga z Panem. Pan też tak sprawił, że okazało się, że w tej szkole, gdzie uczyłam katechezy i prowadziłam taką terapię przez sztukę popołudniami z dziećmi, były dwie nauczycielki, które były już wyznania ewangelicznego. Jedna uczyła języka polskiego, druga muzyki. I Pan też tak sprawił, że po prostu trafiłam pod ich opiekę i takie te dwa domy zostały dla mnie otworzone. Poznałam, jak żyją prawdziwi chrześcijanie, których kiedyś się bardzo bałam, bo też jakoś tak się stało, że po mojej rodzinie ktoś coś bardzo złego zrobił, bądź nie zgadzał się z poglądami innych osób, to słyszał, że jest Marcinem Lutrem i Kalwinem. Dosłownie. Więc ja przez lata sobie myślałam, kto to był ten Luter i co tak strasznego zrobił, a Kalwin. To nawet mówię, nie będę tego sprawdzać, bo to nawet szkoda widocznie, bo coś tak strasznego z nimi, że są przekleństwa. Nie wiem jak tutaj, ale na Mazowszu jest to jakieś takie nagminne, bo jestem generalnie z Mazowsza. Ale był właśnie taki moment, że zaczęłam się z nim zainteresowałam i pomyślałam sobie, że no ale teraz trzeba poszukać wspólnoty. Wiem, że nie mogę być długo sama, bo gdzieś słyszałam takie krótkie, może nie przysłowie, tylko takie powiedzenie, że jedną gałązkę łatwo złamać, ale jak jest ich już cała taka wiązka, to już jest po prostu to bardzo utrudnione. Można końcówki naruszyć, coś tam, co wystaje, ale całość jest w zasadzie nie do złamania, nawet cienkich gałązek, jeżeli jest ich bardzo dużo. I zaczęłam poszukiwania takiej wspólnoty. Ale jeszcze mnie właśnie bardzo interesował ten Luter. Mówię, ja muszę to zbadać, bo o co chodziło z tym Marcinem Lutrem. No i tak oglądałam film, trochę poczytałam te jego tezy, zainteresowałam się tym, co miałam powiedzmy dostępnego. Ale też zrozumiałam jedno, że tak naprawdę nie chcę być protestantką. W tym sensie, bo protest mi się kojarzy z buntem. I teraz się zastanawiałam, czy to nie jest jakieś moje wariactwo. W tym sensie, że tak się zachłysnęłam czymś nową, nowym, czymś nowym, bardzo żywym. I teraz w tej swojej wrażliwości artystycznej próbuję tutaj jakieś takie robić analizy myślowe gdzieś tam. Ale nie, to się zadzwoni, bo mnie bardziej utwierdzało, że ja chciałabym, tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, że Królestwo Boże to jest pokój, to jest radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Być może pomyliłam kolejność, ale że jest ten pokój. I tak mi się to po prostu trochę nie zgadzało z tym całym protestantyzmem. Zaczęłam się też tym interesować, o co chodziło w tym wszystkim, jak to się stało, ta reformacja i tak dalej. Ale też trafiłam na dokument na temat Waldensów. I jak to przejrzałam, tak bardzo była tym przejęta ofiarnością tych ludzi, którzy oddawali życie za Pana, którzy byli skupieni na Słowie Bożym, które było fundamentem, którzy przepisywali to Słowo, którzy między innymi byli kupcami i sprzedając towary, sprzedawali fragmenty, które przepisywali. I pomyślałam sobie, tak, to jest ewangeliczny pewien wzór, który gdzieś tam czytam w historii, ale Pan Jezus ma być dla mnie wzorem i Jego postępowanie w Ewangeliach. I w pierwszej kolejności trafiłam na obóz artystyczny chrześcijański, ale okazali się to adwentyści. I Pan Bóg przez kilka miesięcy pokazywał mi, że to nie jest dobra droga, tym bardziej jak były takie delikatne konfrontacje na temat Ellen White i wiedziałam, że nie mogę być z nimi, bo stawiają na równi z prorokami ze Starego Testamentu i najlepiej jakby mogli, to by dodrukowali wszystkie pisma do... Zresztą często to słyszałam, że mieli takie tendencje. Zresztą zbadałam też korzenie pochodzenia tego wszystkiego i te odkrycia różne też w wersjach angielskojęzycznych oglądałam różne audycje i okazało się, że korzeń jest bardzo chory. Więc stwierdziłam, że no nie mogę, nie dam rady, nie chcę i nie powinnam nawet, tak, bo jeszcze tak Pisma Świętego nie znałam, ale może troszkę intuicyjnie, nie wiem, czy to jest dobre wyrażenie. I w tym czasie miałam ogromne pragnienie przyjęcia chrztu i zdecydowałam się na chrzest, pojechałam do Krynicy Zdrój i tam przyjęłam chrzest 11 stycznia 2020 roku. I po prostu teraz od tamtego czasu zaczęła się właśnie moja droga z Panem Bogiem i dziękuję Panu Bogu, że pokazuje mi, że właśnie wąska droga jest najbardziej atrakcyjna w sensie, w całkowitym sensie, że te najdrobniejsze oczka w sicie, to ja właśnie mam przejść przez te oczka, że moja wiara i mój poziom mojej wiary ma być do tego stopnia, że ja mam przejść przez te najmniejsze oczko w sicie. Czyli prosić Pana, żeby tak mnie oczyszczał, żeby jak przyjdzie, to żeby znalazł u mnie wiarę, bo wstrząsnęło mnie takie słowa, które są w Ewangelii Mateusza albo Łukasza, 18 rozdział. Czy jak Syn Człowieczy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi. I to we mnie tak bardzo mocno pracowało. To nie o to chodzi, czy ja będę myślała, no tak, ja uwierzyłam. Ciekawe, czy gdzieś znajdzie wiarę. Nie, czy we mnie, czy ja wytrwam do końca. Bo też bardzo mocno we mnie pracują te słowa, że kto do końca wytrwa w nauce Pana, w tej czystej nauce, ten będzie zbawiony. Bo Pan mówi poważne słowa. Nie ci, którzy Panie, tak, chodziliśmy za Tobą, wyrzucaliśmy demony, a Pan powie, nie znam Was. Więc też Pan mnie prowadził do rozumienia, że ponad wszystko poznanie Pana. Ponad wszystko poznanie Pana. Już przeczytałam w Efezjanach i też to jest jakby w obrębie mojej codziennej modlitwy, że Paweł pisze w pierwszym rozdziale, że prosi, żeby Ojciec chwały dał nam wszystkim, czyli mi też, oczy, prawdziwe oczy serca, żebym zobaczyła, jaki jest Ojciec, co dla mnie przygotował, że to wszystko jest prawdziwe, żywe i że nic się więcej tak naprawdę w życiu nie liczy. I że porzucenie wszystkiego dla Pana, zaparcie się samego siebie, wejście w jarzmo z Panem, Pan Wszechświata zaprasza mnie do swojego jarzma, no większego zaszczytu nie mogłabym otrzymać, jest wszystkim po prostu, jest wszystkim, jest tą perłą właśnie, jest tym polem, gdzie się odkryło to perłę z przypowieści. I że szukanie jego woli, nastawienie tego słuchu duchowego i patrzenie takim wzrokiem duchowym na to, jaki naprawdę jest Pan, bo Pan mi się daje poznać w ten sposób, że chociaż jest niewidzialny, jest dla mnie bardziej rzeczywisty niż ten świat, który widzę, dlatego że jest prawdziwy, że jest prawdziwy, że jest autentyczny, że jego słowa są prawdą, że jego słowo oddziela po prostu ducha od ciała, od duszy, wszystko segreguje, porządkuje. Też więc Pisma Świętego, że Pan jest Bogiem porządku i pragnie tego porządku, żebym ja była uporządkowana, bo właśnie tak pięknie słyszę tutaj o, że ewangelizujecie, że ja się tego wszystkiego uczę. Uczę się od starszych braci i sióstr, wierzę, bardzo wiele mam do nauczenia się jeszcze, ale wiem, że Pan musi mnie oczyszczać z przeróżnych jeszcze rzeczy, z przyzwyczajeń, z nawyków. Też bardzo sobie cenię te słowa z Pisma, z drugiego listu, z pierwszego listu do Koryntian w drugim rozdziale, że ale my mamy umysł Chrystusa. Ja mam prawo myśleć jak mój Pan. To też nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ktoś pomyślał. Bo że ja mam prawo myśleć tak jak Pan, czyli żyć tak jak On, kochać ludzi tak jak On. I też w liście Filipian czytam takie słowa, że takiego bądźcie nastawienia, jakie było w Panu Jezusie Chrystusie. Jest dalej napisane, że był najpokorniejszym sługą. I choć Pan dał mi w ciągu życia różne możliwości i oczyszcza też teraz to wszystko i właśnie prowadzi mnie do tego, że po to mi to wszystko dał, żebym stała się sługą, żebym ja służyła tym, a nie mówiła, że ja to mam, to tamto. Nie, to nikomu nie jest niepotrzebne, że ja coś mam. Co ja z tym zrobię, tak? Komu to dam? A przede wszystkim, czy będę uczyła się pokory przed Panem, czy będę służyła Panu i Bogu, Panu Bogu i bliźnim. Więc chwała Panu Bogu za wszystko, czego dokonuje dla mnie. Dziękuję właśnie, że jestem z takiej jałowej ziemi. Pan mnie przeniósł do ogrodu, którym kwitnie wszystko po prostu, gdzie nowe rośliny się pojawiają, gdzie jest życie, gdzie jest świeże powietrze, mówiąc już tak trochę poetycko, bo bardzo lubię poezję, kiedyś więcej czytam. Tak, ale gdzie po prostu, gdzie jest to życie, gdzie jest prawdziwe życie, a nie tylko jakaś namiastka i złudzenie. Także chwała Panu Bogu za wszystko, czego dokonuje w moim życiu, czego dokonuje w życiu braci, sióstr i w całym swoim ciele Chrystusowym, bo teraz też jestem na tym etapie, że odkrywam, co to znaczy jedność. Co to znaczy jedność w ciele Chrystusowym. Jest to też dla mnie, to jest jedno chyba z najważniejszych, może nie chyba, na pewno z najważniejszych zadań, ponieważ ja akurat moja historia życia tak się potoczyła, że ja się wychowywałam w kilku domach i uczę się po prostu, co to jest w ogóle rodzina. I to jest takie cudowne, że mogę się uczyć właśnie teraz, kiedy jestem na tym polu, tak jak Rut trafiła na pole Boza i tam właśnie doświadczyła tej obfitości we wszystkim po prostu. Chwała Panu Bogu. A powiedz jeszcze troszkę, co Cię skłoniło w ogóle, żeby iść na studia teologiczne i być katechetką? Bo chciałam właśnie głosić Panu Bogu, chciałam innym przekazywać. Czyli gdzieś tam od dziecka miałeś takie religijne serce. Myślę, że można tak powiedzieć. Ja też miałam taki krótki epizod, że byłam przez kilka miesięcy w zakonie, bo myślałam, że tam się... I to jeszcze w klauzurowym, bo pomyślałam sobie, o, tam się będę modlić, pracować, módl się i pracuj i po prostu będę w niebo wzięta tam pewnie od razu. I tak tam na pewno będę miała większe szanse na zbawienie. I tak jak uwierzyłam bardzo, że jest ten etap czyśćca w Kościele katolickim, to pomyślałam sobie, że może jakoś mnie ten czyściec ominie, ale oczywiście rzeczywistość pokazała, zupełnie coś innego, bo prawdziwa asceza, o której ja przeczytałam w Piśmie Świętym, polega na tym, żeby rozdzierać serce, prosić Pana, żeby badał moje serce, żeby zbadał mnie całą, tak jak przeczytałam w psalmie 139, pokazał mi, jaką ja ścieżką idę, czy prawą, czy nieprawą. A ascezy, której tam doświadczyłam, poprowadziła mnie do ciężkiej choroby, w sensie dosłownie, fizycznej. Ponieważ to było ograniczenie, było w jedzeniu, w jakości, wyczerpująca praca do wyzysku sił całych i później krótki czas na sen i znowu ciężka praca i podczas modlitwy się zasypiało, bo organizm nie dawał rady po prostu, przynajmniej mój, ale też widziałam, jak siostry inne reagowały i to na tym, bo miała polegać asceza, tak? Więc, A był tam jakiś aspekt taki właśnie jakiegoś wspólnego czytania Pisma Świętego? No nie, nie było tego, nie. Czasami były takie momenty, tak zwany dzień skupienia, gdzie można było wyjąć Pismo Święte i podany fragment przestudiować. Tam była godzina czy półtorej. To pamiętam było. To samodzielnie? Czy tak? Samodzielnie, tak, tak. Mhm. Ale to pozostawało dla nas samych. Ktoś to robił? Widziałaś, że jakieś osoby to robiły? Rzeczywiście? Tak, obok mnie siedziała siostra z postulat, która też miała Pismo Święte i to robiła. Także już nie pamiętam, czy, bo do tyłu się nie można było odwracać, ale z boku być może też ktoś miał pismo. Nie rozmawiałyście o tym między sobą? Nie, bo nawet nie było czasu. Nie było czasu. Jak była tak zwana rekreacja, to ja na przykład po prostu siedziałam, odpoczywałam często w ciszy, bo nawet nie miałam siły na rozmowy, taka jest prawda. Bo zmęczenie po prostu, a takie święta wielkie, katolickie, to wtedy może był taki, że może był czas, żeby było posiedzieć w ogrodzie, więcej odmówić różańców, naprawdę to tak było, no. I po prostu, czy przed Najświętszym Sakramentem pokłony bić, tak to było. To. I to wtedy... Proszę? Miesięcy. Ja byłam kilka miesięcy w postulacie i po prostu bardzo zachorowałam, ciężko zachorowałam. Do szpitala trafiłam, tak? W szpitalu nawet musiałam poddać się operacji. I stwierdziłam, że na pewno tam nie wrócę. Proszę? Tak ostro tam do dzisiaj jest? Tak... Tylko to nie wiem, jak jest teraz. Nie wiem, a to bo... to było mniej więcej kiedy? No to był 2002 rok. Tak, już wiedziałam, że nawet zdrowotnie tam nie dam rady, że po prostu musiałabym, nie wiem, zaproponować zmianę życia, jeżeli ktoś to przyjął, to może, ale to już to jest taka abstrakcja. Nie chcę zakonnicy tak całe życie tam chcą. Jakie ciężkie życie. Bardzo ciężkie jest życie. Po prostu jest też to, co tak nieśmiało gdzieś tam próbują książki napisać, a są później na czarnej liście kościoła te książki, tak? O ludziach, którzy tam byli, zrezygnowali, to jest prawda. Jest tyle dewiacji, jest tyle dziwactw, jest tyle wypaczenia psychiki przez zamknięcie, przez to, że po prostu są klasztory, do których się wchodzi i w których się umiera, nawet się nie wychodzi na zewnątrz do świata. Wcześniej na przykład 200-300 lat temu nie robiono badań, w tej chwili robią badania psychiatryczne, czy taka osoba nie zwariuje po roku. A i tak nie ma reguły na to. Nie ma reguły na to. Bo w którymś momencie przychodzi ciężkie doświadczenie, czy nawet śmierć kogoś członka rodziny, kogo nie mogą zobaczyć i nagle ktoś się załamuje i trzeba wezwać karetkę, tak? Trzeba wezwać psychiatrę, trzeba po prostu... Egzorcysty też wzywają, bo to zależy, jak to się objawia. Bardzo cierpią, bo myślą, że to dla Boga. Tak, ludzie myślą, że cierpią dla Boga, ale to cierpienie nikomu nie służy, bo to cierpienie skierowuje tych ludzi na samych siebie. Paweł powiedział coś innego. Paweł powiedział, cierpią, bo myślą, że to, co robią, robią dla Boga. Tak, ja to zrozumiałam. I to jest cierpiętnictwo, które ja, ponieważ miałam dużo problemów, więcej niż teraz ze zdrowiem kiedyś, ja też przyjęłam pewien rodzaj takiego cierpiętnictwa, ponieważ uwierzyłam w Kościele katolickim, że mogę współcierpieć z Panem Jezusem. Jak zrozumiałam, że to jest straszne bluźnierstwo, że to Pan nasz wziął wszystko, to jest Jego ofiara doskonała, jedna, jedyna po prostu. A tam jest coś takiego, dlatego jest też poczet tych świętych, którzy niby mieli stygmaty, żyli bez jedzenia po 50 lat. To jest, To jest niemożliwe po ludzku też fizycznie. Ale ci ludzie byli nigdy niezdolni do służby, tak naprawdę. No wiele, wiele można by takich rzeczy różnych opowiedzieć. Na pewno to nie jest ewangeliczne. Życie takich wspólnot nie jest ewangeliczne. Że tylko same kobiety i sami mężczyźni. Że to jest po prostu bez kontaktu z innymi. Często ludzie trafiają tam poranieni. Tacy jak ja, którzy na przykład uważają... Też słyszałam od kobiet, że nikt mnie nie chciał, byłam brzydka, nie miałam pieniędzy, moi rodzice byli biedni i wybrałam klasztor. I teraz, chociaż ja poszłam z pobudek takich, że chciałam być bardzo blisko Pana, chciałam służyć, tak? Ale słyszało się takie historie, że to był taki wybór życiowy, zawód miłosny, właśnie takie, że też za bardzo nie wiem, co ze sobą zrobić, nie chcę zostać w rolnictwie, bo często te osoby przychodziły z małych osad, z jakichś małych miejscowości. I to był taki pomysł na, albo że po prostu proboszcz powiedział, że ładnie ręce ktoś składa w kościele. Naprawdę, no takie różne, można powiedzieć nawet naiwne jakieś takie, ale ludzie mają no, różne pole takie myślowe, prawda? I to jest, ale to tak mówię, to z obszaru katolicyzmu. I miałam właśnie, bo chciałam bardzo służyć Panu i pomyślałam, że to będzie taka najwłaściwsza forma, żeby modlić się, pracować i tak być najbliżej Pana. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. No tak. To jest na pewno cenne. Nie mamy aż tyle czasu na pełną wersję. Ja tu widzę, że pełna wersja to 12 godzin. Nie, raczej nie było. To za krótko. Natomiast jakby tutaj to pokazuje nam pewną rzeczywistość, która jest tam gdzieś skrywana w tym takim odrealnionym, rzekomym pięknie, takiego poświęcenia się Panu Jezusowi, bo tam przecież jest taki akt jakby zaślubin, prawda? A tak, nawet obrączki są nakładane, tak? Pewną taką kreuje wizję czegoś takiego wzniosłego i duchowego, a niestety jak się posłucha świadectw osób, które przeszły to piekło w jakiejś mierze, bo tutaj miałaś kilka miesięcy, ale ja czytałem takie świadectwa, czy słuchałem osób, które tam lata przeszły i były wręcz to zniszczone życie, po prostu przechodziły piekło, można powiedzieć, bo były traktowane w sposób taki jakiś nawet nie po ludzku. I to wszystko w imię jakichś rzekomo religijnych ideałów. Tak. I to są naprawdę dramaty. Ja myślę, że powinniśmy znać takie historie, żeby też naprawdę modlić się o te osoby, które trafiają w takie miejsce i potem już nie ma odwrotu. Dla wielu z nich już one nie są w stanie, nawet jak już widzą bezsens tego, to już są gdzieś zamknięte w taki sposób, że nie są w stanie się z tego wyrwać. I psychiczna, a czasami fizyczna. Nie wypuszczą cię, nawet jakbyś chciał. Po prostu nie ma wyjścia już z takich miejsc, tylko w trumnie. To już jest... są do dzisiaj takie świadectwa, naprawdę. Niedawno słyszałem takie świadectwa, takie historie. Nawet u siebie na stronie zamieściłem takiej właśnie, która uciekła z zakonu, przez płot, ledwo z życiem uszła, nie? I ona opowiada, co tam się wyrabiało, jak tam one były traktowane. No to po prostu serce się kraje, nie? Także naprawdę to są też biedne dusze, takie właśnie często gdzieś nieświadomi ludzie, totalnie nieświadomi, deklarują się na coś, nie wiedzą, w co wchodzą, bo to zupełnie inaczej od zewnątrz jest prezentowane, a potem wchodzą tam i znajdują się w jakimś duchowym kieracie, piekle, które niszczy ich wiarę, niszczy ich wszystko. Człowieczeństwo, to się w głowie nie mieści. Nie? I też właśnie jeszcze, co tak bardzo, co też może mnie osobiście się tam dotykało, niesamowite takie dążenie do zdobycia doskonałości jak najszybciej, duchowej, takiej powierzchowności, do tego stopnia, że w ogóle zapominano o miłosierdziu, o prostym miłosierdziu. Ja miałam taki przykład, bo ja mam taką chorobę genetyczną, mi krew nie krzepnie, tak? I dostałam do takiej pracy, do krochmalenia części białego ubioru, tych habitów. A krochmal po prostu mi z tą gorącą wodą dosłownie rozrywał skórę, tak? I po prostu się lała krew. Ja pokazuję to, że nie mogę. Nie szkodzi. I do nich siostra sobie tutaj i dalej. Ja mówię, nie mogę. Ja mówię, po prostu ręce mam tutaj, rany na rękach, tak? To ktoś tam później, no niedobrze, to siostra pójdzie prasować, tak? Nieludzkie. I po prostu było takich dużo takich tych... no przeróżne rzeczy się działo, bo jak już zachorowałam, już nie miałam sił nawet chodzić, to do tego stopnia, że na przykład nie wiem do końca tak naprawdę o co chodziło tej siostrze, ale ta siostra, która miała posługę, żeby przynieść mi posiłek do tego pokoju, gdzie do tej celi tak zwanej, tak, gdzie ja zamieszkiwałam, zawsze przychodziła, zamiast z miłością, to przychodziła z takim, mogę powiedzieć, nie nazywam to kwiatkiem, tylko z kaktusem, czyli ze złośliwością. I kładła po prostu tą tacę, po czym uśmiechając się do mnie, coś mi musiała zawsze powiedzieć. I tak pomyślałam sobie, że Pani, no błogosław tą osobę, tak? Ale musiała też bardzo jakoś cierpieć, musiała przeżywać jakieś cierpienia, bo to po prostu... Ale też widziała, że ja jej nigdy nie odpowiadam. I tak po prostu jakby dzień po dniu, później ktoś inny przynosił mi te posiłki. I, ale był taki moment, że już też nie, już przestała w ogóle cokolwiek mówić, więc to milczenie chyba moje ją zastanowiło. To tak jakoś tak mi się teraz przypomniały jakieś takie dwie rzeczy, które... A to dążenie do szybkiego zdobycia doskonałości, do tego, że zostałem na przykład pochwalony za coś, o, a inna siostra jeszcze nie dała rady, bo to muszę jej się napominać, tak? Mogę ją traktować z góry. No nie, to nie o to chodzi w ogóle, bo też w Piśmie Świętym, jak odkrywam, czytam też, że jeżeli ktoś dzisiaj z Was jest mocny, to niech uważa, bo jutro może upaść, będzie potrzebował pomocy brata czy siostry, prawda? I to... Powiedz jeszcze, jak wyszłaś z tego zakonu, jakie później miałaś reakcje bliskich czy tam znajomych, jak oni, przypuszczam, że Cię pytali, że tam jakoś miałaś możliwość tak szczerze z nimi porozmawiać, czy w ogóle z czym się spotykałaś, jak to przeżywałaś to po wyjściu jednak, no bo to taka decyzja. Tak, ja tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach rozmawiałam o różnych sprawach, bo szybko się okazało, że właśnie muszę być w ogóle hospitalizowana. Najpierw były leczone nerki, później okazało się, że właśnie z powodu tych zaburzeń z krzepliwością krwi czeka mnie operacja. I to mnie po prostu wycofało na kolejne tygodnie. I dopiero następnego roku, bo wydarzenie miało miejsce od września 2002 roku i dopiero na początku 2003 roku zaczęłam w ogóle jakby coś mówić, ale nie było, właśnie nie było czegoś takiego, że pytano mnie nagminnie, co ty zrobiłaś, co się stało, jakoś takie, to było wszystko takie owiane milczeniem i ja zrozumiałam, że Pan mi daje w ten sposób jakąś ochronę. Bo dużo się takich rzeczy stało, że ja widziałam też, co się działo z moją psychiką, że też były momenty, że tęskniłam do tego życia, że zastanawiałam się, jak ja sobie poradzę teraz w świecie, co ja w ogóle zrobię. Jak ktoś mnie zapyta, gdzie wcześniej pracowałam, no nie pracowałam, byłam w zakonie, tak? No taka jest taka prawda. Ale mówiłaś, że w różnych rodzinach się wychowywałaś. Znaczy w obrębie w ogóle swojej dużej rodziny, nie powiedziałam, że w różnych domach mieszkałam. Okay, nie w sensie dobrze. W różnych rodzinach, tak? Czyli po prostu tak, no, z powodu słabego zdrowia i tam innych jeszcze czynników. Tu mieszkałam, tam, tu i tak, to, ale dlaczego brat pyta? Bo... Nie, bo tak właśnie chciałoby się zapytać, jak twoja rodzina i myślę, że masz dużo tych rodzin i teraz nie byłoby to takie łatwe do odpowiedzenia. Tak, ale to było ciekawe, że właśnie i jakoś rodzice, i babcia, i ciocia, oni jakoś to tak przemilczewali. To też ciekawe, nie? Wmamienne, że tak, widzieli po prostu, co, jak się to skończyło i nie chcieli rozmawiać. Chyba tak. Oraz się bali, co tak naprawdę tam się dzieje, że ty taka rozwróciłaś chora. Tak. Co ty tam przeżyłaś? Bali się tego słyszeć i może... Myślę, że tak. A są chociaż... tacy bardzo religijni, katolicy? Nie, nie, właśnie o to chodzi, że nie. Że bardzo z daleka zawsze od wszystkiego. To taka osoba, to taka typowa rodzina, można powiedzieć, niepraktykująca. Tak przynajmniej o sobie mówią. To znaczy, że tak. Jak ktoś zmarł z naszej rodziny, no to trzeba pójść, bo co powiedzą inni, przeważnie sąsiedzi, tak? Żeby nie być na tak zwanych językach. Jak był ślub, to to samo, no ale to już mniejszy taki trochę kaliber, no bo ale jak pogrzeb, to trzeba koniecznie, a nawet spróbować się wyspowiadać, bo może dostaniemy to pukanie w ten, tak? A jeszcze jak chrzty się zdarzało, no ale to już w ogóle to tam, a tam chrzest, to tam w sumie możemy stać z tyłu, to w zasadzie nawet Pan Bóg nie wie, że jesteśmy naprawdę na tej zasadzie, tak? No, ale nie, to myślę, że to jest takim, znaczy moi rodzice generalnie nie uczestniczyli za bardzo w moim wychowaniu i ja tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu mam okazję poznawać w ogóle swoich rodziców. No dosłownie tak się dzieje. Ja najlepiej znałam babcię. Babcia zmarła 5 lat temu. Właśnie już, bo niedługo będzie 6. I ciocię może jako druga osoba z rodziny tak też bliżej mogłam poznać, bo też w takich najtrudniejszych momentach życia właśnie to była przy mnie babcia i ciocia. Rodzeństwo masz takie? No, tak. Mam. I jakiś kontakt z rodzeństwem? Nie mam praktycznie kontaktu z siostrą, nie widziałam się już 13 lat. A czemu? Ona nie chce, czy... Siostra nie chce mieć ze mną kontaktu. A czemu nie chce mieć? Do tej pory tak naprawdę nie wiem dlaczego. Natomiast też, no... kiedyś mi powiedziała, dlaczego nie chce się ze mną kontaktować, natomiast nie chciałabym nic o niej źle mówić, tak? Może w ten sposób odpowiem. I powiem tylko może tak, żeby nie było tak bardzo to enigmatyczne, że ona ma inne priorytety w życiu, ja inne. O, no to myślę, że taka odpowiedź powinna nam wystarczyć. Bo... Natomiast tak z bratem może troszkę, można powiedzieć, lepiej, ale on prowadzi swoje zupełnie życie i teraz jak wiem o nim, że całkowicie poszedł w jakieś takie religie, nawet już żywnościowe i takie różne techniki i takie propozycje na życie, w ogóle już niezwiązane nawet z niepraktykującymi katolikami, to ta relacja jest jeszcze trudniejsza. Tak, to jeszcze trudniejsza jest. Chociaż jest bardzo sporadyczna, bardzo, bardzo. I no ale oddaję Panu Bogu te wszystkie sytuacje i Pan Bóg widzi, Pan Bóg ma zupełnie inną perspektywę. Bo moje rodzeństwo też przeżyło różne trudne rzeczy w życiu i oni we własny sposób radzili sobie z cierpieniem w różny sposób. Moja siostra mieszka w Warszawie, brat mieszka w Moławie, 130 km od Warszawy na północ. Tam też mieszka większość mojej rodziny. Część rodziny mieszka w Świnoujściu. Tak, no to tak jest. No. Pomódlmy się jeszcze na koniec. Dziękuję. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za ten czas, który nam tutaj dałeś, czas modlitwy, czas rozmów, czas rozważania Twojego Słowa, dzielenia się też naszymi przeżyciami, doświadczeniami. Prosimy, kochany Panie, byś wykorzystywał je i w naszym życiu, abyśmy dobrze, każdy z nas, wykorzystywali te możliwości, które mamy, by dzielić się Ewangelią, by też być ludźmi modlitwy, którzy prawdziwie stoją przed Tobą w modlitwie o naszych bliskich, o sąsiadów, znajomych, ludzi wokół. Panie, ten świat, który ginie bez poznania Ciebie, daj nam serca pełne modlitwy i też serca kochające ludzi, postawę właśnie, umiejętności słuchania, rozpoznawania, gdzie dana osoba się znajduje, w jaki sposób z nią rozmawiać, w jaki sposób dotrzeć do niej z tym, cudownym poselstwem o Twojej miłości, o Twym zbawieniu, o życiu w Chrystusie. Prosimy, ucz nas tego. Prosimy, przysposabiaj nas do tego. Dziękujemy za to, co już mogliśmy doświadczyć, za to wszystko, czym w jakiejkolwiek mierze mogliśmy być poddani Tobie i posłuszni Tobie. Ale wciąż jeszcze potrzebujemy, Panie, Twojej pomocy, Twojej przemiany, Twojego uzdolnienia, Twojego prowadzenia. Chcemy być użyteczni dla Ciebie i chcemy, Panie, być prowadzeni przez Twego Ducha w tym dziele ewangelizacji, uczniostwa. Żniwo wielkie, robotników wciąż mało. Panie, wołamy, byś posłał robotników na Twoje żniwo, byś posłał nas, ale żebyś też powoływał kolejne osoby, kolejne dusze. Modlimy się, Panie, o zakonników, zakonnice, którzy i często wielu z nich idzie właśnie z tą intencją zbliżenia się do Ciebie, służenia Tobie, poznania Ciebie lepszego. Wołamy, kochany Panie, abyś mówił do ich serc w tych miejscach, byś ratował ich od tej żmudnej religijności i tych zewnętrznych sposobów przypodobania się Tobie. Daj, Panie, łaskę poznania Ciebie w miłości, w łasce Twojej, w zbawieniu w Chrystusie. Prosimy, przemawiaj do nich, otwieraj przed nimi Twe słowo, jeśli słyszą, czytają. Prosimy, Panie, ratuj. Ratuj ich duszę i daj łaskę, żeby do nich też to światło Ewangelii docierało z mocą przekonania, zbawienia. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Panie, że Ty tak.